kint az expo kiállításon. A szombaton napon is ugye 8-9-ben látogatható a kiállítás, és itt is egy különleges mindjárt, vagyunk keveredvesek szavaja. Thank you. menja på mig plasten. Ja. Sån jävlar. Nej, vänta. Persson, hur var han farligt sådär? Persson bara. Vänta, men jag Persson. Mars var han inte så gott åt Henrik. Vad är det för att jag tar den här då? Det är bara ett vanak. Jag får bara ett vanak morsk, det är svårt med mig. Vad är taskat? Pirosan? Én jártam, nem kék. Pont kék van a perikének. Tássad, és rá van írva, hogy 64 giga. Mi? Bezártam, vagy nem? Az ajtódat bezárt. Akkor menj. Hol tetted ott van? De hol tetted? Látom sem. Ősegy hosszanak ad. Azt nem hosszalak, akkor be. Én de jó, okos vagyok. Vegy. Most Ez csak szagosító. Szagosító? Ez a Feriknek a szagosítója. Akkor jó, azt hittem, hogy rendes kedvre. Nem, Szagó, nem írsz el? Mhm. Hát akkor tévedtem. Ez lehet a Feriké. Nem tudom, ki lehet. Eldobták. Nem tudom, mi ez. Van visszás. Úgy, Milyen az alapján? Itt van a látod, a hiány beszél a helyzet, látod? Hallottad? Ez kis szociális... Nem tudom, milyen hiány beszél a rádiót? Szociális nyelvezetet tanulnak még. Azt mondta, elhívta. Nem alig, add a telefonodat. Mindig be kell jelentkezzem, mert... Nálad volt. Na, az a csak be. Mi hozzam be? Hát én nézegettem. Mindig be kell jelentkezzem. Mert nem akarja a számítógép berakni a... Megegyezze. Valami hibája van neki. Állandóan úgy be kell írni innenhova a bejelentkezést, az a hibája neki. Folytonan be akarsz érni, hova mindig be kell írni a jelszavakat. Minden nap. Tegnap is olyan volt automatikusan kidob. Valamiatt. Jaj, jaj! Most komolyan, nézegesen a nevemet, ugyan mit élek. és ingyenes. A program oldalán információkat a www.tarocifilmfest.hu oldalon szerezhetnek. Elkészítettük már a munkatársak nevében, kollégáival és nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Kapcsolat velük holnap is. Nem kéne jönni kicsit. Nem bizony, nem. Nem. Tudom, hogy nem kell bejönni. Én véletlőket ott bakták, hogy nem fogjatok egeret. Sajnálom bennetek, mert nekik egeret fogjuk. Bizony rám. Kedvem. Thank you.

a szár. Na ne. Na. Na. naptárpont tartok. Fűtőnél telefonál, hogy is láttad? Mit kell aktiválni? 18-ig érvényes. Ki mondta? 15-ben, hát néztem. Az MTS írta, vagy kicsoda? Az MTS, ez a telefonos, nem? Az a telefonos nem írja a 18-ig érvényes. A 17-ig elmész, hogy átadjuk, hogy aktiválni. Hát akkor jó, hogy hónap már ne bírjak telefonálni. Mennyi percet van? 91 percet van. Rárakok 210 dinárt. Nagyon szeretem a fekete, nem? Júzni szeret legjobban pofozni. Nem azt akarni pofoz? Cica, nézes! Cica! Szalát szükség. Az is kéne hozni szalámit is. Akkor már 500 dinár köbben a farad. 1000 dinárt adtam. 500 dinárt. Na, add már ide, ne játszál már bele! 500 dinárra. Hát a macskának a két úgy szalámit hozó, meg a 250 dinárt. Beaktiválsz akkor, mert mennyi szerinted? Na, ott vagy. Az már 500 dinár. Körülj, így. Adj ide a telefonomat, Cica. Nincs meg a tartó. Hát hogy benne volt? Mennyi volt a tartó? Melyik? Hol vette? Nagyon. Hát akkor vegyél még egyet, hát már kell szétmenni, bazd meg. Hol van? Hát itt. Milyen gyorsan megy tönkre. Többet kell venni. Mennyibe kerül? Van már, van ennél kisebb egy mérette, az 200-nál. Hát és ez? Hát jól lesz neki, nem? Hogy hol zsorulja össze. Az kicsit kisebb, az így ekkora, ami régebben volt az a méret. Az kicsike. Kicsike szerinted? Szerintem igen. Ha meg kipróbálom, amit a vissza hozott. Nem az, nem annál nagyobb. Nézd még addig a tojást, kodálat. Kodálat jó kapkó. Úgy fajnak olyan nagy szédrózó. Megnézed a... Meg lehet nézni. Láttad a szemüveget? Nem láttam. Nem. Nem jött a csúcsot. Most te. Nem nézed meg? Mit hozzak? Hozhatok, ha van. Hozzak is. Veszek egy mérőt magamnak. Helyez ennyibe kerül. Látom, a ródában van, itt áll a súlysága, vagy a ródában van akcióban mérő. 1500 dinár. Van mennyire, mennyit hisztam.